Kamarade tona mokili alinga se la vie na nga ye komi yo danger na zwi zemi ezangi a venir kometa kanga manenge toko boye na te kaimi saka nga na kate toko tika na te na boya ma chéri na nga nyonso likolo na ye lelo asabote nga yo yo Ooh.